قال تعالى أقسم دين الله وعلى الله na kwa Allah peke yake ndiyo tegemeeni ikiwa ninyi ni waumini. Aya hizi tumezisoma katika darsa iliyopita jana. Akasema ay min sharti sita fil iman, katika masharti ya ukweli wa imani billahi, an la yatawakkalu illa alayhi, kwamba watu wasimtegemee isipokuwa Allah, wa an yufriduhu bitawakkul, na wamfikishe Allah azza wa jalla katika jambo la kumtegemea, kama yajibu an yufriduhu bidduai wal istighfar, kama vile ambavyo inawajibika kumpwekesha yeye Allah katika jambo la kumuomba na kumtaka msamaha. Wa amara ibadahu an yaqula, na hapa ndipo ambapo tunamwelekea leo. Qala, nasema rahimahullah, wa amara ibadahu an yaqulu iyyaka na'budu, wa amara ibadahu an yaqul, na Allah akawaambisha waja wake waseme iyyaka na'budu, wewe tu ndio tunayekuabudu. Anasema wala yasduqu qailu hadha, na wala hawi mkweli msemaji wa hili. Lipi? Iyyaka na'budu, hawi mkweli msemaji wa hili, illa idha afrada al-ibadata lillahi wahdahu, isipokuwa pale ambapo atakuiwekesha ibada kwa Allah azza wa jalla peke yake. Iyyaka na'budu, wewe tu ndiye tunayekuabudu. Msemaji wa tamko hili hawezi kuwa mkweli, illa idha afrada al-ibadata lillah, isipokuwa atakuiwekesha ibada kwa Allah wahdahu peke yake. Wa illa, na kama hakufanya hivyo, kana kadhiban, anakuwa ni muongo. Muongo katika tamko lake iyyaka na'budu, hali ya kuwa na muabudu mwingine asiyekuwa Allah. Tena manhiyan an yaqula hadhihi alkalima, anakatazwa kulisema neno hili. Yani anakatazwa kulisema neno hili, akawa anafanya kinyume cha neno hili. So kwa maana anakatazwa tu kulisema tamko la tauhidi, la, manake anakatazwa kulisema tamko hili, bi an ya'mala dhidd hadhihi alkalima, kwa kule kufanya kinyume na itikadi ya neno hili. Kwa maana anakatazwa kusema bila kulifanyia kazi, ama kusema tu kama kusema anaamrishwa aliseme na alifanyie kazi. Anasema wa illa, na kama si hivyo, kana kadhiban, anakuwa ni muongo. Tena manhiyan, ni mwenye kukatazwa, an an yaqula hadhihi alkalima, kulisema tamko hili bila kulifanyia kazi. Id ma'naha, kwa kuwa maana yake hiyo iyyaka na'budu, kwa kuwa maana yake nakhusuka bil ibada, tunakukhusisha wewe Allah kwa kukuabudu. Nakhusuka bil ibada, tunakukhusisha wewe kwa ibada. Wa nufriduka biha, na tunakupwekesha kwayo, duna kulli ahadin, fasi na mwingine yoyote. Wa nufriduka biha duna kulli ahad, na tunakupwekesha fasi na mwingine yote, manake peke yako Allah azza wa jalla tunakuabudu. Wa huwa maana qawlihi, nayo hiyo ni maana ya qawli yake, fa iyaya fa'budun, basi mimi tu niabudun. Zama katika tamko la iyaka na'budu, Kiswahili tunasema wewe tu. Hii tu tumeitoa kwa sababu kuna kitu kimetangulizwa. Hii tu tumeiweka kwa sababu kuna kitu kimefanyaje, kimetangulizwa, ambacho ni takdimu ma haquhu at-ta'khir, kuharakizwa kile ambacho haki yake ni kucheleweshwa. Anasema id ma'naha, kwa kuwa maana yake nakhusuka bil ibada, wewe tu Allah tunakuhusisha kwa ibada. Wa nufriduka biha, na tunakupwekesha kwayo, duna kulli ahdin, basi na mwingine yoyote. Wa huwa maana qawluhu, nayo hiyo maana qawlihi, nayo ni maana qawli yake, fa iyaya, basi mimi tu, fa'budun, asili ya maana ni fa'budun, ni yani fa'buduni, lakini imekuja fa iyaya fa'buduni, wa iyaya fattaqun, na mimi tu niogopeni, lima urifa min ilmi al-bayan, kwa kile kilichotambulikana katika ilmu ya albayani, katika ilmu za balagha, أن تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر، أن التقديم ما أن تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر. معناك هو حركيزوا كلي أمبارش الحكي يعني كتلويشا كنا فيديشا نيدي كتبي نزام أصيلك التلوغة أصيلك التلوغة كوجا تيندو كيشا كوجا تيندا kisha kuja kutendwa eh, kwa maana mwanzo anatangulia fi'lu alafu anakuja fa'i alafu anakuja maf'ulu bihi eh, kwa hiyo martaba ya maf'ulu bihi inakuja baada ya fa'il eh, unasema akala muhammadu ta'am akala muhammadu ta'am. Sasa ukakiharakiza ile ambacho haki yake ni kuchelewesha at'am kayika mwanzo kabla ya muhammad, ili jambo linafidisha udhibiti sema at'ama akala muhammadu, manake hala hajala kitu kingine zaidi ya chakula. Au kwa al-khubza akala muhammadu, manake hajala kitu kingine zaidi ya mkate tu walokula muhammad. Yani hadha katakukaribisha limani sawa, na hii qaida ina udhibiti ndani yake kitu ambacho kina haki ya kuchelewa, yani kina haki ya kutangulia, ama kitu ambacho kucheleweshwa kwake na kuharakiwa kwake ni sawa, hakifidishi hasa hakifidishi hasa. Sasa tazama aliposema katika aya iyyaka na'budu iyyaka na'budu fi ghairi alquran, fi ghairi alquran ina kuwa asili yake ni kusema na'buduka, na'buduka tunaita kaf kwa sababu hapa itakuwa ni ittisal sawa, inakuwa inaungana, alafu inakuwa ni dhamiru يعني الضمير ambayo inaungana dhamir muttasil ambayo imekuja fi mahalli an-nasb, kwa hiyo inakuwa na'buduka. Na ukisema hii kaf tuiharakize, maana yake maf'ulu bihi tumharakize na kuja dhamir muttasil ambayo ni iyaya, ambayo ni iyaya aya, ambayo ni iyaya. Kwa hiyo aya imekuja iyaka, ambayo fi ghairi al-Qur'an asli inakuja na'buduka, maana yake ndo utaratibu wa mazungumzo tunakuabudu wewe. Kwa hiyo kuja iyaka eh, katika hali ya kwamba asli yake ni kukamushi ikaharakizwa, inafidisha udhibiti, kwa maana wewe tu ndiye tunakuabudu, kama vile katika aya nyingine Allah anaposema wa ilayhi turja'un, na kwake yeye nyinyi mtarejeshwa. Asili ya maneno fi ghairi al-Qur'an wa turja'una ilayhi sawa. Kwa hiyo ikaharakizwa jardhi wa majrur kupidisha kwamba hamturejeshwa kwa mwingine zaidi yana zaidi ya Allah, na ndicho anachokisema hapa. Anasema id ma'naha naqussuka bil ibada wa nufridu nufriduka biha duna kulli ahad, tunakukhususha kwa ibada na tunakukwekesha wewe kwa kwayo basi na mwingine yeyote. Wa huwa ma'na qawlihi, nayo hiyo ni maana kauli yake Allah, fa iyaya fa'budun, basi mimi tu niabuduni. Wa iyaya fattaqun, basi mimi tu niogopeni. Lima urifa min ilmi albayan, kwa kile kilichotambulikana katika ilmu ya balagha eh, bayan, anna taqdima ma haqquhu ta'khir, kwamba kucheleweshwa katika rutba ile daraja kile ambacho haki yake kuharakizwa, kile ambacho haki yake ni kucheleweshwa, yufidhu alhasra, inafidisha udhibiti. Ai la ta'budu illa Allah, msimuabudu isipokuwa Allah. Wala ta'budu ghayrahu, wala msimuabudu pamoja naye mwingine. Wala tattaqu illa Allah, na wala msimuogope isipokuwa Allah. Wala tattaqu ghayrahu, wala msimuogope mwingine. Kama fil kashaf, kama ilivyokuja katika siri ya Az-Zamakhshari ambayo ni kashaf, na tumeeleza tafsiri hiyo na vyuoni wanarejea katika masala ya lugha zaidi na masala ya aqida ni Mu'tazili. فإفراد الله تعالى بتوحيد العبادة لا يتم إلا بأن يكون الدعاء كله له. فهي كوكيشوا الله عز وجل كتك توحيد عبادة أما يتوحيد يعني ألوهية كوكيشوا الله عز وجل كن يتوحيد عبادة لا يتم هي لجنب هالتمي إلا بأن يكون الدعاء كله له, isipokuwa yawe maombi yote ni yake yeye. Ukiomba unamuomba Allah katika furaha zako, katika shida zako, huzuni zako, tabasamu zako, unamwelekea Allah. Wanidau, wanidau fi shadaina, anidau ni tabi'u lidua. Na kule kumnadi Allah, kumwita Allah katika matatizo, kawa jambo la mwanzo linalotoka katika kinywa chako, neno la mwanzo ni neno la Allah, unamnadia Allah. Sio kama mpigwa na jambo mtume kama baadhi ya watu wanavyofanya. Qala wal raha, na katika wakati wa furaha, la yakunu illa lillahi wahda, ikawa haiwi isipokuwa kwa Allah peke yake. Wal istighatha, na kutaka uokovu. Istighatha takunu fi shidda, mara nyingi istighatha inakuwa katika ashidda, na listiana ambayo imetaja hapo takunu fi raha, na hii ni moja katika tofauti yake. Hii tunasema uokovu, hii ni kutaka msaada. Anasema wal istighatha, istighatha takunu fi shidda, istighatha inakuwa katika wakati wa shida, kwa nazama baharini au yuko katika maradhi, naishi maisha anaweza akapotea, au yuko katika jambo zito, akawa anafanya istighatha, anataka uokovu. Halafu wal isti'ana, isti'ana katika furaha, lakini unataka msaada ili ulikamilishe jambo hilo. Hapa lazima apwekeshwe Allah azza wa jalla kwa kuombwa na kuelekewa. Wallujai ila Allah, na kukimbilia, kumkimbilia Allah. Alluja alluju, firaru ila Allah, kukimbilia kwa Allah, mfikwa na mambo ukajielekeza kwa Allah. Wannadhri wannahri lahu ta'ala, na kuweka nadhiri, na kuweka nadhiri, na kumchinjia, kuchinja kwa ajili yake Allah. Ukenda katika mzimwi ukaweka nadhiri, jambo lako likiwa, maisha akanyoka, biashara ikawa vizuri, watoto wakafanikiwa, ukamwekea nadhiri shaitani, halafu ukamchinjia, huu ni katika ushirikina. Kama si shirki hii, hakuna shirki duniani. Kama hii si shirki, hakuna shirki yote duniani. Kadhalika wewe ukaweka anadhiri ya kuchinja pia, au ukachinja kwa siku wa Allah, huu ni ushirikina. Kwa hiyo hii ibada tufradu Allahu biha, anakuwekeshwa Allah kwa ibada hiyo, au yufradu Allah. Wa jami'u anwa'i al-ibadati, na aina zote za ibada, min al-qudu'i, katika unyenyekevu, wal-qiyam, na kisimamo, tadhallulan, katika hali ya kujidhalilisha, lillahi ta'ala, hizi zote zinakuwa kwa Allah azza wa jalla. War-ruku' was-sujud wat-tawaf kadhalika, kurukuu na kusujudu, ibada ya kurukuu na kusujudu, na kutufu Kaaba, wa tajarrudi an thiyabi, na kuvua nguo, tajarrudi an thiyabi, na kuvua nguo. Na hapa pana kusudiwa katika ibada ya hija au umra, utakawa navua hizi almatid, na navua alanadha, izarun walida. Wa tajarrudi an thiyabi, na kuvua nguo katika ibada ya hija au umra. Wal halqi wat taqsir, na kunyoa na kupunguza nywele. Kulluhu la yakunu illa lillah, zote hizi haziwi isipokuwa kwa ajili ya Allah. Kwa hiyo hakikisha unapoitenda amali, unapoitenda ibada, iwe unamkusudia Allah ndani ya ibada hiyo. Anasema shekhe, wa man fa'ala shay'an min dhalika, na yoyote atakayefanya kitu chochote katika hayo, limakhluqi, kumfanyia kiumbe, hayyin au mayyit, akamfanyia kiumbe aliye hai au aliyekufa. Wa man fa'ala shay'an min dhalika, atakayefanya chochote katika hayo, limakhluqin, kwa kiumbe hayyin au mayyit, kiumbe ambaye aliye hai au alofariki, au jamadi, au kitu kigumu, mfano kama miti au baadhi ya watu wanafanya katika makaburi, katika mapango watu wanaenda kuyafanya mambo haya, au ghairihi, au mingineyo. Faqad ashraka fil ibada, huyo atakuwa ameshirikisha katika ibada. Wa sara man tuf'alu lahu hadhihi al-umur ilahan li'abidihi, na kawa na atakuwa yule ambaye panafanywa kwake yeye mambo haya, huyo atakuwa sara ilahan, atakuwa ni mola, atakuwa ni mola, li'abidihi, kwa wale wenye kumwabudu yeye. Na ndio tukasema kwamba upande wa mola wako wengi, lakini wa haki ni mmoja, fa ghayru Allahi in ubida فببابل أسيكوا الله أتيابودي وميابودي وكاتك سورة يا باطل كيو الله حق لم يونغو من جين يوتي أسيكوا الله نباطل قال نسيما سواء كان ملكا سواء تكيفاني وويل ملائكة أو نبيا أو نبي تتوكينا قومبا كني كابوري نليو تناونا وينجي كاتك أصحاب البدع ونبيافانيا kutoka kwenda katika baadhi ya miji miji ya Kiarabu wakasema kuna makaburi makaburi ya manabii wote makaburi ya manabii wote hayajulikani yamezikwa wapi isipokuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam pekee yake. Kwa hiyo sio kasikia kwamba kuna nabii Hudi yuko Misri, kuna Saleh si yuko Gaza, kuna mwingine yuko Jordan. Yani mambo ambayo wanayafanya na sasa hapa ni katika mambo ya biashara. Tunasikia wanataja wanasema Misri kuna kichwa cha Hussein yule katika ile Karbala alipouliwa Hussein ibn Ali ibn Abi Talib kikakatwa kichwa chake kikatenganishwa na mwili, mwili umezikwa Iraq Karbala, alafu kichwa kimezikwa Misri, kile kimezikwa. Kwa hiyo kuna watu wanatoka katika miji yao wanaenda kule Misri kwa ajili ya kufanya tabarruk katika kile kichwa cha Hussein. Yale wengine asajine unaweza kukuta hayo makaburi yanayoambiwa ya mashariki watu walikuwa wahuni, watu tu wahuni wakuta bangi, bangi zamani kwa zipo, lakini pia wakuta zile za kuka chini zetuaje zile kumbako kubali zile ustadhi alikuwa kusomesha wakuta kubali, alafu naomba alikuwa wali wakuta kubali. قال انا سمع سواء كان ملكا او نبيا او وليا سواء او ملائكة او نبي والله او ولي او شجرا او قبرا او انت او قبور او جنيا او جن او حيا او ميتا او الي حي او انفو الي كوفا وصار العابد بهذه العبادة او باي نوع منها عابدا لا تقوى من يقفن عبادة وهي عبادة أو قائنا يوتك تسيزو إبادة عابدا لذلك المخلوق أتكو هلو نمونيكم وابود هلو كيوم بي مشركا بالله هلو أتكو نمونيكم شريك إن شاء الله. كما من أقبوك ترسيم كنا كنا عبادة نكنا توحيد كنا عبادة نكنا توحيد سيو كل عابد نموحيد أنا أدري أزمون زكاة كذلك سموجي سيو كل عابد نكونا موحيد لكن كل موحد فهو فهو عابد. فإن قصاب وشركين ونفني عبادة وشركين ونفني عبادة نكما امتهول حتى كيف لك عبادة ذاك هزي واسيك هو الله حتى كوني عابد ونفني عبادة لكن هو مشرك بالله سيو موحيد. فيكون توحيد نكون عبادة. أنا سيما سواء كان مالك أو نبيا أو وليا أو شجرا أو قبرا أو جنيا أو حيا أو ميتا سواء ملائكة أو نبي ملائكة وانا وأومبا حسا أصحاب وانا سمع أرواحي الطيبة ونوات اللي هو أبو لو نسكي فبقنا كنا مركز كذا فلان ينبغي وقت ونفاني من بهاي وكذا مشامبا وقوازي وعلم هيزو ذا الشرك كبسا ذا الشركين نباد يا مامبو. Watu wanafunzwa wanaomba mtu kitaka kupaa, ukitaka kumuona mtume, kuna baadhi ya mambo unafanya, kuna askari unazifanya, ukitaka kuiba, ukitaka kwenda kuwa mke wa mtu, almuhimu watu wana mambo ya shirki wanayafanya. Mengi, mengi kabisa. Kwa hiyo katika baadhi ya hayo ni kuna dua na tawassul au kuna mambo ya kuomba malaika kabisa. Unayataja majina ya malaika, Jibril, Azrail, Mikail na unawanalia na kuwaita. أو نبيا أو تكمون بنبي كتجمع نبي والله نفسيس زيد نستوت نموب متومة صلى الله عليه وسلم نوينجين ونامين متومة أذوريا كتجمع موليدي حسنا بوفيك ملانغو النبالي واتوك السماما ونبوا بنداي متومة نوكي السمامة كيبوا كيمغرومة نقوم متجمة كيكون واتو بالي ونغروما نميقين واتجمة نوينجين ونسمع قبام متومة سكاجا هذا النبي مع الأحباب قد حضر وسامح الكل فيما قد جرى فيما قد مضى وجرى كما الوقت حسن البنا الصوفي الخرافي rais wa hizbu ya ikwani muslimin. Kwa hiyo nabiyan au waliyan, au kwamba kuna wali au kuna wali, au shajaran au qabran, au mti au kaburi au jini au hai au aliyokufa. Wasara al-abidu bihadhihi al-ibada, na akawa mwenye kuabudu kwa ibada hii, au bi ayi naw'in minha, au kwa aina yoyote katika hizo ibada. Abida lidhalika, akawa huyu ni mwenye kuabudu hilo, lidhalika al-makhluq, huyo kiumbe, mushrikan billah, hapo hapo atakuwa ni mwenye kushirikisha Allah. Wa in aqarra billahi wa abadahu, hata kama tamkubali Allah na akamwabudu. Kwa hiyo mshirikina si lazima awe mganga anayejifunga zile hirizi na vitambaa vyekundu na kuna kikoi cheusi, si lazima awe katika sura ile. Inawezekana akawa mshirikina anaswalisha watu msikitini, lakini ni mshirikina na ni haramu kumpata katika sala. Anasema wa in aqarra billah, na hata kama akimkubali Allah, akimkiri Allah, wa abadahu, na akamwabudu, akawa anafanya baadhi ya ibada, salla wa zakka wa hajja, akafanya ibada hizo. Kwa hiyo hizi sio nembo za kuwatoa watu katika nini? Katika shirki. Kwa sababu wengine wanaona kufanya ibada ndiyo njia ya kufanya mtu asiwe mshirikina. La, anawezekana mtu akawa anafanya ibada lakini akawa ni mushrik, tena mshirikina mkubwa, na wengi katika hao ni hao washirikina. Maimamu wa misikitini, kuna kipindi kulikuja lambalamba hapa, nakumbuka nyingine sikuzaliwa, lakini kuna kipindi kulikuja lambalamba hapa mjini, mpaka maimamu, kuna msikiti pale kibanda maiti kule wa wapi wa, yata sikia kwa utaji wa nyakanuni, almu, alipelekwa lambalamba kibla huku, haukumbuki nye, kio na huku, wewe ni wawu, wakumbuka kutubu, lambalamba, wakumbuka kutubu, wakumbuka mdogo za koloni. Wallahi ilikuja hivi mpaka maimamu misikitini wakaenda kwa tupa lamba lamba, kwa sababu kuna nyama zile za Saudia zile fungu tatu zinawasumbua. Kuna vingine hajui kama mambo ya maulidi bida au hikma, kula taishi vipi? Yeye shehe msikitini pale hana kazi, na yeye maisha yake anapiga umo, tachukua watoto anapeleka kwenye zile tahalili zile za asubuhi, alafu yeye ana vijiwe vyake vinne tu, wale watoto jasho ni watoto. Yengine amesoma zile za bidii. Wale alimwambia wale, tawali kipigo pige jiwe vinjani. Anasema fa inna iqrara al-mushrikeen billah. Kwa kuwa kule kukubali washirikina, jambo la kumshirikisha Allah, yani fa inna iqrara, kule kuthibitisha al-mushrikina billah, yani kumthibitisha Allah, kumkiri Allah, wa taqarrubahum ilayhi, na kule kujikurubisha kwao kwake yeye Allah, lam yukhrijuhum an shirki, ili jambo halijawatoa katika nini? Katika ushirikina. Kitabu kinasafisha nini? Tathhiri li'tiqad. Hapa ndo tunasafisha itikadi ambazo zimejaa uchafu za Waislamu wengi wapo katika sura hii. Tunaona kujikurubisha kwa Allah, unaweza kwamba mtu ni mshirikina ajabu, lakini mashallah mtoaji, kila mwaka anaenda hija, anafanya mambo mengi ya kheri, anaisaidia watu, ni mshirikina. Hili jambo la kurefu mkiri kwao Allah na kujikurubisha kwake yeye halijawatoa wao katika shirki. Wa an wujubi safi dimaihi, na halijawatoa katika ule wajibu wa kumwagwa damu zao, kuuliwa. Wasaji dhararihim, na kutekwa, kufanya masuria vile vizazi vyao, kutekwa kufanya masuria, yani watumwa mateka wale. Wa akhdhi amwalihim, na kuchukuliwa mali zao, ghanimatan, kama nini? Ghawira. Qala Allahu ta'ala, amesema Allah azza wa jalla, ana aghna shurakai, mimi ni mkwasi. Aghna ni ismu takdiri ya neno ghani. Ghani manake ni tajiri mno, na tajiri manake si mtu anamhitajia mtu. Sasa Allah si ghani, bali aghna, yeye ni mkwasi, cheo cha juu cha utajiri. Ashurakai, mimi ni mkwasi wa washirika, yani mimi si wahitaji washirika. Ani shirki, kwa jambo la kushirikishwa. La yakbalu Allahu amalan shurika fihi ghayruhu, Allah haikubali amali yoyote, Allah haikubali amali yoyote ameshirikishwa ndani yake mtu mwingine. hata katika jambo la riya. Wanasema maulama, riya ambayo inasamehewa au ni ndogo ile ambayo faraa fi athna'i al-ibada, iliyozuka katikati ya ibada, alafu mtu akaitoa. Sio kwamba toka mwanzo anaanza mpaka anamaliza anakusudia kuonyesha watu yeye kwamba ni hodari, yeye anajua, yeye abidi, yeye anatoa. La, anasema la yakbalu Allahu amalan, Allah haikubali amali yoyote shurika fihi ghayruhu, ameshirikishwa ndani yake mwingine asiyokuwa yeye. Wala yu'minu bihi man abada ma'ahu ghayrahu, na wala hamwamini yeye hamwamini yeye imani iliyokamilika. Man abada ma'ahu, yule ambaye atakayemwabudu pamoja naye, pamoja naye na Allah, sawa. Man abada ma'ahu ay ma'a Allah, na wala hajamwamini kiukamilifu. Man abada ma'ahu, yule ambaye atakayemwabudu pamoja naye ghayrahu, mwingine kwa maana hatomwamini Allah, yule ambaye atakayekuwa na mwabudu pamoja na Allah mwingine. Na haya Allah ameyataja ndani ya Qur'an. Allah anasema wama yu'minu aktharuhum billahi illa wa hum mushrikun, na wala wengi wao hawamwamini Allah isipokuwa ni nani wao? Mushrikina. Kwa hiyo katika sehemu zenye shiriki duniani ni zile sehemu zenye Uislamu, zile sehemu ambazo zina nembo ya dini ya Uislamu. Arabuni, ushirikina huko Omani, sijui wapi, visiwani, mwambao. Hizi ndio sehemu ambazo kuna watu wenye kumshiriki, kwa sababu wanamwabudu Allah na kumjua Allah. Kinyume na sehemu nyingine ambazo kuna ukafiri, pengine watu mambo ya dini hawako nayo, lakini sehemu ambazo zenye ushirikina ndio hizi sehemu ambazo zenye nembo ya dini. Ni jambo la muhimu mtu kulifahamu. Katika faida tuliyopata katika haya maneno ambayo tumeyasoma leo, sio kila mwenye kufanya ibada, sio kila mwenye kufanya ibada ibada yake imemtoa katika nini? Katika shirki. Inawezekana mtu akawa anafanya ibada na akawa anajikurubisha kwa Allah, lakini bado akawa ni mshirikina, akawa ni mshirikina, kwa sababu shirki inaporomosha amali zote. Kama vile si kila mwenye kusali sala yake ikawa sahihi. Inawezekana mtu akawa anasali na anakufuri katika sala yake, lakini sala yake ni batil. Kadhalika katika ibada ya sala. Kwa hiyo haya ni mambo ya msingi, ndugu zangu, kuifahamu shirki kwa lengo la kujiepusha nayo. Arabu shirka, arabu sharra la li sharri bal li tawaqqi, inajua shari si kwa sababu ya kufanya shari, kwa ajili ya kujiepusha nayo. Allahu salama wa al afia. Allahu a'lam. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan.